สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ RMUT Society ค่ะพบกับดิฉันกุลกนิษฐ์ทองเงานะคะบนคลื่นนี้ FM 89.5 MHz ค่ะส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสุขกันนะคะที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวสารในรั้วราชมงคลทั้ง9แห่งรวมถึงข่าวสารของมหาวิทยาลัยต่างๆในด้านการศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่รวมถึงกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ที่นี่นะคะ FM 89.5 MHz กับดิฉันคุณกนิษฐ์ทองเงาใน RMUT Society วันนี้เป็นเรื่องราวของการประชุมวิชาการกันบ้างค่ะซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนั้นได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติขึ้นค่ะในชื่อว่าเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ราชมงคลกรุงเทพ2555นะคะชื่อเต็มๆก็คือUTK Creative Technology Conference 2012 ใน topic Creative Industrial Education ค่ะซึ่งหัวข้อCreative Industrial Education ก็คือการศึกษาด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะคะซึ่งทางมชร.กรุงเทพจะจัดขึ้นในวันที่22-24สิงหาคม2555ที่หอประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะคะทางมทร.กรุงเทพก็ได้จัดงานนี้โดยมีวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอยากจะให้เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการศึกษาด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์5กลุ่มซึ่ง5กลุ่มนี้จะประกอบด้วยอะไรบ้างและวัตถุประสงค์หลักๆรวมถึงไฮไลท์ของงานจะเป็นอย่างไรผู้ที่เข้าฟังควรจะเป็นคนทำงานในด้านใดบ้างเราไปพูดคุยกับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกันนะคะดร.สาทิตพุทธชยงค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ทางรายการของเราก็ต่อสายไปยังดร.สาทิตพุทธชยงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสวัสดีค่ะอธิการบดีคะ สวัสดีครับ ค่ะคงต้องเรียนถามท่านอธิการนะคะเกี่ยวกับการเรียกว่าเป็นการประชุมวิชาการเทคโนโลยีสร้างสรรค์ในหัวข้อการศึกษาด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หรือ Creative Industrial Education อยากให้ท่านอธิการได้พูดถึงที่มาแล้วก็อธิบายความหมายของการศึกษาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เนี่ยค่ะ ครับผมก่อนที่จะตอบคำถามผมขออนุญาตปลุกเป็นมาก่อนสักครู่ได้ไหมครับ ค่ะได้เชิญค่ะ ราชมงคลกรุงเทพนะครับเราแต่การเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพเน้นปฏิบัติเป็นหลักใช่ไหมครับนะฮะ ค่ะ ก็คืออัตลักษณ์เดิมของกลุ่มราชมงคลนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันไปอยู่ว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็ต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วใช่ไหมครับนะฮะ ค่ะ ฉะนั้นการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนักศึกษาของเราเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมครับนะฮะเราจะปฏิบัติเก่งอย่างเดียวคงไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมครับน่าจะต้องมีเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เข้ามาเลยนะในขณะเดียวกันราชมงคลเนี่ยจัดการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีเป็นหลักนะครับเราจึงเอาจุดนี้ครับมาเป็นจุดที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนักศึกษาเราในเรื่องของเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์นะครับผมเองได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้มา2ปีเศษนะครับที่จะนำพาราชมงคลเนี่ยนะครับให้มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับต่อยอดความเป็นบัณฑิตด้านปฏิบัตินะครับไปสู่บัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดจากความเป็นนักปฏิบัติไปครับนะฮะครับ ค่ะก็เลยเป็นที่มาคำว่ามันคล้ายๆกับ Creative Economy ที่เราคุยกันอยู่ไหมคะเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชื่อมโยงกันไหมคะ อันนี้มันเชื่อมโยงกันครับสมัยนี้เมื่อปี2552คงยังจำได้ครับ ค่ะ สมัยรัฐบาลท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับ ค่ะ ก็ได้มีการนำร่องในเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับปกติแล้วเนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยสามารถทำได้หลายแง่หลายมุมมากนะครับเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของการจะนำพาสร้างสรรค์ของชาติได้นะครับตรงนี้เนี่ยผมเองได้ทุ่มสรรพกำลังเต็มที่เลยทั้งทางด้านกายภาพทางด้านวิชาการครับอาจารย์เองเนี่ยพัฒนาในเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับจนวันนี้เราสามารถพูดได้ว่าราชมงคลกรุงเทพเนี่ยน่าจะเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์นะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยด้วยความมุ่งมั่นทางหน่วยงาน OKMD ไม่ใช่ผมเคยได้ยินองค์กรนี้นะครับโอเคดีก็คือสำนักงานจัดการองค์ความรู ้ ซึ่งดูแล TK Park ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น8ใช่ไหมครับกับที่ TCDC Emporium ชั้น6นะฮะก็จะมาร่วมมือกันมาอยู่ที่นี่ด้วยกันนะครับที่จะมาต่อยอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยของเรานะครับตรงนี ้ค่ะแล้วก็เป็นที่มาหรือเปล่าคะของการจัดงานวิชาการในครั้งนี ้ครับ เกี่ยวโยงกันอย่างชัดเจนเลยครับก่อนที่จะมีเรื่องเน้นในเรื่องของ Creative Industrial Education เนี่ยนะครับ ค่ะ เราตอนนี้กำลังจัดหลายวิชาใหม่อีกเลยนะฮะควบคู่ไปด้วยก็คือวิชากล้าคิดกับวิชากล้าทำอันนี้ชื่อแบบ กล้าคิดเลยนะกล้าคิดกับกล้าทำไม่ต้องแปลใช่ไหมคะ ไม่ต้องแปลเลยครับทำยังไงให้เด็กไทยเนี่ยกล้าคิดนะครับคิดในสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมนะฮะหาคำตอบใหม่จากปัญหาเดิมแล้วก็ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจะสังเกตได้ว่าคนอย่างสตีฟจ็อบส์กับบิลเกตส์จึงไม่เกิดในประเทศไทยไม่เกิดในประเทศญี่ปุ่นในอังกฤษอะไรเงี้ยนะ ค่ะ เพราะผมคิดว่าในเรื่องของความกล้าคิดและก็กล้าทำเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่จะผลักดันให้เด็กไทยเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเด็กไทยจะมีสมองเรื่องนี้ดีมากที่จะเปิดโอกาสนะครับอย่าไปติดกรอบการเรียนการสอนแบบเดิมสองวิชานี้จะเปิดในเทอม2ที่จะถึงนี้นะครับกรอบกับเราจะนำร่องด้วยการที่มีกิจกรรมก็คือไอ้คอนเฟอเรนซ์ที่จะพูดถึงเนี่ยนะครับนะชื่อมันก็ดูเฉพาะดีนะ Creative Technology Conference นะครับจริงถ้าเป็นชื่อภาษาพื้นบ้านเลยนะผมอยากจะเรียกว่าเป็นงานปล่อยของกันนะฮ ะ ใครมีดีของดีอะไรมาปล่อยกันที่นี่นะฮะ แต่ต้องเป็น อยู่ในขอบเขตของเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์นะครับ ต้องเป็นอินดัสทรีลเป็นทางด้านอุตสาหกรรมเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะ เป็นด้วยครับนะฮะในปีนี้เราจัดแค่5กลุ่มก่อนนะครับก็คือการศึกษาทางด้านสร้างสรรค์แล้วก็ทางด้านสิ่งทออุตสาหกรรมบริการก็คือการท่องเที่ยวโรงแรมนะครับซึ่งเราเปิดมาก่อนที่นี่นะครับแล้วก็ทางด้านการพิมพ์และภาพยนตร์นะครับแล้วก็สุดท้ายคือวิศวกรรมสร้างสรรค์นะครับในงานนี้เนี่ยก็จะมีงานวิจัยแล้วก็ทางด้านบรรยายและโปสเตอร์เป็น5กลุ่มนะฮะที่สำคัญก็คือเราจะมีบุคคลสำคัญนะครับทั้งในและต่างประเทศเนี่ยจะมาพูดคุยให้เราฟังว่าเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์เนี่ยเป็นอย่างไรผมขออนุญาตยกตัวอย่างได้ไหมครับ ค่ะเชิญค่ะค่ะ อย่างเช่นของบริษัทปรึกษา Real Estate ครับที่จะมาร่วมกับเราเนี่ยปรึกษา Real Estate ตอนนี้เป็นบริษัทราคาดิบทรัพย์ชั้นนำของเมืองไทยมียอดขายอันดับสูงสุดได้นะครับเขามีวิธีการสร้างบ้านแบบสร้างเหมือนแบบโรงงานอุตสาหกรรมเลยเมื่อก่อนเนี่ยเราสร้างบ้านก็สร้างทีละหลังทีละหลังใช่ไหมครับ ค ่ ะ แต่ปรึกษา Real Estate เนี่ยสร้างยังไงทีนึงเป็นชุดเลยนะครับเสร็จในเวลารวดเร็วบริษัทปรึกษาเนี่ยได้รับรางวัลระดับโลกนะครับ2รางวัลที่แคริฟอร์เนียเมื่อปีนี้เองเมื่อเดือนที่แล้วนะครับทางท่านออกมาวิจิตรพงษ์พันธ์เนี่ยกรุณาได้เตือนที่จะมาให้องค์ความรู้เรื่องนี้กับสังคมนะครับว่าเขาพัฒนายังไงจนเป็นผู้นำจนสังคมโลกยอมรับนะครับ ค่ะ อันนี้ประเด็นหนึ่งนะประเด็นที่2 อย่างเช่นโปรเฟสเซอร์จากญี่ปุ่นนะครับดร.มาซายุกินะครับทามิโมโตะเนี่ยท่านอยู่ที่นาโกย่ายูนิเวอร์ซิตี้นะครับท่านจะมาพูดถึงเรื่องการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์แบบหลายมิติซึ่งเป็นเรื่องใหม่มากแล้วเรื่องนี้จะนำไปใช้ในทศวรรษหน้าฟุตบอลโลกฟีฟ่าปี2022เนี่ยจะใช้เป็นครั้งแรกนะครับอย่างนี้เป็นต้น ค่ะโอ้โหข้อน่าสนใจทั้งนั้นเลย นะน่าสนใจมากครับ เป็นเรื่องจะว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราอีกต่อไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถ่ายทอดสัญญาณทางโทรทัศน์ดิจิตอลเราต้องบอกอย่างนี้เลยใช่ไหมคะ ค่ะแบบหลายมิติซึ่งผมเองเนี่ยก็ยังไม่ทราบว่าหลายมิติเขาจะมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าต้องมาฟังครับเพราะว่าปีพ่าจะใช้แน่ในปี2022ครับ ค่ะแล้วอยากจะให้ท่านอธิการได้พูดถึงแบบว่าภาพรวมให้เราฟังอีกสักครั้งหนึ่งว่ากิจกรรมนี้ในการประชุมวิชาการในครั้งนี้มีสัดส่วนในการประชุมอย่างไรบ้างอย่างมีนิทรรศการหรือว่ามีการบรรยายหรือกิจกรรมอื่นๆนะคะ ครับมีอยู่ส่วนด้วยกันนะครับซึ่งเราจะจัดในวันที่22ถึง24สิงหาคมที่จะถึงเนี่ยนะครับน ะ การแรกที่กลุ่มแรกที่ผมได้เรียนแล้วคือจะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสรรค์โดยเฉพาะเลยนะครับกลุ่มที่2ก็คือจะมีผู้ทรงคุณมาบรรยายพิเศษกลุ่มที่3ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนิทรรศการ30บูธนะครับทีนี้นิทรรศการเนี่ยจะไม่ธรรมดานะฮะ ย ัง ไง ท่านจะได้เห็นสิ่งแปลกๆใหม่ๆเช่นสมมติยกตัวอย่างพัดลมทำไมต้องมีใบพัดท่านจะเห็นฮะซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักแล้วเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าแต่งกายเนี่ยทำไมต้องใช้ได้เย็บด้วยไม่เย็บไม่ได้หรือท่านจะได้เห็นเสื้อทั้งตัวเนี่ยครับไม่มีได้เย็บเลยนะฮะใช้กาวติดเอาอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะแล้วยังมีผลิตภัณฑ์อีกหลายๆอย่างเนี่ยนะครับที่หลายคนเห็นแล้วอาจจะโอ้เป็นเด็ดไปได้ยังไงอะไรทำนองนี้นะครับ ค่ะแล้ว สามส่วนด้วยกันสามส่วนนะครับ นิทรรศการที่ท่านบอกว่าแปลกๆใหม่ๆแบบนี้ไปหามาได้จากที่ไหนคะอธิการท่านอธิการคะ นี่แหละครับด้วยความที่เราชูธงนำในเรื่องของเทคโนโลยีสร้างสรรค์ใช่ไหมครับนะฮ ะ ไม่ว่าอาจารย์เรานักศึกษาเราเนี่ยนะครับตอนนี้เราระดมพลังนะฮะ เราอยากจะเห็นต้นแบบที่ไม่เหมือนเดิมนะครับมีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ไหมหรือมีบริการอะไรใหม่หรือไม่ที่จะมานำมาแสดงกันผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นผลิตภัณฑ์ก็ได้แม้กระทั่งเราไปกดตู้ ATM เนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยเวลาจะไปกดเงินเนี่ยเราก็แย่บัตรกดรหัสแล้วก็กดจำนวนเงินใช่ไหมครับเช่นเบิก 5,000 พอกดเสร็จ 5,000 ก็ออกมานะครับแล้วก็บัตรก็ตามมานะครับแต่ถ้าเราไปกดตู้ ATM ที่ประเทศอังกฤษนะซึ่งมันมีมานานมากแต่ทำไมไม่เหมือนเราทั้งที่ตู้หน้าตาก็เหมือนกันเขาแย่บัตรกดรหัสกดจำนวนเงินนะครับเงินไม่ออกบัตรออกมาก่อนเงินถึงออกตามมาเพราะเขาเชื่อว่าคนเราเนี่ยไม่เคยลืมเงินแต่ลืมบัตรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ ค่ะ เป็นความคิดที่จะอะไรฮะจะได้คำตอบที่ดีขึ้นนะครับ ค่ะก็เรียกว่าเป็นงานนี้นอกจากเราจะได้เห็นงานที่เรียกว่ากล้าคิดกล้าทำหรือว่าคิดนอกกรอบหรือครีเอทีฟสร้างสรรค์ยังเห็นแนวความคิดใช่ไหมคะได้แนวไอเดียและยังเห็นได้รูปเหมือนสัมผัสจับต้องได้เป็นนามธรรม ใช่ครับต้องได้เลยครับนะฮะ ค่ะ แล้วงานนี้จัดทุกปีต่อไปนี้นะครับงานอยากให้สังคมการศึกษานะครับไม่ว่าเป็นเหมาไรหรือชั้นมัธยมเนี่ยได้รอคอยพบกับงานนี้เราจะจัดทุกปีปีนี้เป็นปีแรกนะครับ ค่ะ Creative Industrial Education ย้ำอีกครั้งนึงได้ไหมคะว่ากลุ่มที่นำมาเรียกว่าเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้5กลุ่มนั้นมีกลุ่มอะไรบ้างนะคะ ในกลุ่มการศึกษาสร้างสรรค์นะครับนะฮะเวลาพูดถึงการศึกษาสร้างสรรค์เนี่ยเราบอกเอ๊ะทำไมแปลว่าอะไรเนี่ยเราอยากจะการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมนะฮะทำไมจะต้องไปสอนเด็กเด็กเขามาโรงเรียนเขาไม่ได้มาโรงสอนนี่คือคอนเซ็ปต์เรานะในเรื่องสิ่งทอมไม่สักครู่ได้นำเรียนไปแล้วนะครับเพราะเราเป็นสถาบันทางด้านแฟชั่นแห่งประเทศไทยนะครับการท่องเที่ยวการโรงแรมนะครับแล้วก็การพิมพ์และการภาพยนตร์และสุดท้ายคือวิใช่ครับนะครับ5กลุ่มด้วยกัน ในปีแรกก็คือจัด5กลุ่มด้วยกันก่อนคือกลุ่มศึกษาการศึกษาสร้างสรรค์อุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยวและการโรงแรมนั่นเองอ่ะนะคะอุตสาหกรรมการพิมพ์และภาพยนตร ์ และกลุ่มวิศวกรรมสร้างสรรค ์ค่ะ ก็คือ5ด้านนี้ฉะนั้นคนผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติอะไรอย่างไรบ้างคะ มาได้ครับไม่ว่าท่านจะมาจากภาคอุตสาหกรรมมาจากภาคการศึกษานะครับท่านโตมาที่เหมาไรเดนนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ287แล้วก็9000นะครับนะฮะเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยดูแลท่านอย่างดีเลยนะครับหรือเข้ามาในเว็บไซต์ของเหมาไรก็ได้นะครับนะฮะ ค่ะคือเป็นคณาจารย์เป็นอาจารย์ในโรงเรียนมัธยมก็ได ้มาได้เลยครับ โดยเฉพา ะมัธยมอยากให้ดูมากๆนะ ค่ะค่ะก็ทุกภาคส่วนสามารถเข้าร่วมงานวิชาการในครั้งนี้ได้จำกัดไหมคะจำนวนนะคะที่รับ ไม่จำกัดจำนวนครับนะฮะไม่จำกัดจำนวนฮะ เพราะค่ะ อยากดูกันเยอะๆเพราะว่าองค์ความรู้มีเยอะเนี่ยอยากให้เผยแพร่ไปกู้กับในวงกว้างนะครับ ค่ะสำหรับการเตรียมความพร้อมหรือการเตรียมงานรองรับผู้คนที่เข้างานสัมมนาในครั้งนี้ได้สักกี่ที่คะ ครับได้ต่างคนดีครับเพราะว่าที่เราอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็บริเวณเรากว่า100ไร่เศษนะครับมีที่จอดรถได้อย่างสบายเลยครับรองรับได้ถึง 4-5,000 คนทีเดียวนะครับ ค่ะเพราะว่าเผื่อว่าถามเผื่อนะคะว่าอาจารย์ที่สอนหนังสือสอนนักศึกษานักเรียนอยู่อยากจะพาบรรดานักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมงานวิชาการในครั้งนี้ด้วยเพื่อมาหาประสบการณ์ก็รองรับได้นะคะ รองรับได้ครับแล้วก็การสะดวกมากครับเพราะว่ารถไฟฟ้าต่อเนื่องด้วย BRT ลงหน้าอะไรในตอนนี้นะฮะครับ ค่ะในการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้การศึกษาด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หรือว่า Creative Industrial Education ที่ทางมทร.กรุงเทพจัดเป็นครั้งแรกความคาดหวังของผู้จัดงานคืออะไรคะ คือเราอยากจะจุดประกายนะครับว่าอุตสาหไทยนะครับการศึกษาไทยเนี่ยถ้าเรายังขืนทำแบบเดิมเนี่ยครับโดยที่มูลค่าเพิ่มเนี่ยไปเนี่ยเราก็จะเห็นเวียดนามก็จะทำคล้ายๆเราใช่ไหมครับประเทศในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยก็จะทำคล้ายๆเราขณะที่เราเนี่ยไม่ได้เปรียบในเรื่องค่าแรงอีกแล้วใช่ไหมครับเป็นการเตรียมต่อยึดกับการศึกษาของเราเนี่ยครับได้มีมูลค่าเพิ่มนะครับทำไมเราต้องทอผ้าเองทำไมเราไม่ให้เวียดนามทอผ้าก็ได้แต่เราก็เป็นคนออกแบบเป็นผู้ควบคุมการผลิตเป็นผู้ควบคุมภาพแทนนะครับแล้วก็สร้างสรรค์ทางด้านการออกแบบดีไซน์นะไปให้เขาติดดังเช่นที่เราถูกกระทำจากประเทศที่นานแล้วอย่างเช่นอิตาลีนะครับในอังกฤษเนี่ยก็มาจ้างเราของใช่ไหมครับแต่มูลค่าเพิ่มกลับไปตกอยู่กับประเทศเหล่านั้นนะครับ ค่ะ อันนี้เราก็จะกระตุ้นนักศึกษานะครับให้คิด นะครับในเชิงมูลค่าสูงขึ้นนะครับ เป็นการกระตุ้นแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ด้วย ครับถูกต้องครับ ค่ะท่านอธิการบดีคะอยากจะให้ท่านเน้นย้ำกันอีกสักครั้งนึงว่าในเรื่องของแนวความคิดสร้างสรรค์หรือว่าไอเดียหรือว่าการกล้าคิดกล้าทำเรื่องราวเหล่านี้นี่หลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องอินดิวิดวลคือเรื่องเฉพาะบุคคลมันสามารถสั่งสอนได้กันได้ไหมคะ สอนได้ครับเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์นะครับไม่ต้องเป็นเรื่องของเช่นบีหรือว่าเกิดมาเพื่อการนี้เราใช้สมองซีกขวาเนี่ยคิดทุกวันได้ครับฝึกคิดทุกวันแล้วก็มีคำสำคัญอยู่3คำนั่นเองคือพยายามหาคำตอบใหม่จากปัญหาเดิมที่เกิดขึ้นแล้วได้ที่ดีกว่าเดิมนะครับทั้งนี้จะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเอา 3-4 คำเนี่ยครับใส่ไว้ในทุกวันแล้วก็ฝึกทุกวันนะครับผมเชื่อว่าคนที่ได้ประโยชน์ก่อนก็คือคนคิดตรงนี้นะฮะถัดมาก็จะเป็นองค์กรของเราประเทศของเราตามมานะครับ ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะท่านอธิการบดีคะอยากจะให้ฝากเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ค่ะ ครับงานนี้ก็น่าจะเป็นงานแรกนะครับที่ไม่น่าจะพลาดทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่บ่อยครั้งที่จะมีหมอรายลุกขึ้นมาทำในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าหมอรายเนี่ยก็จะมีอัตลักษณ์เฉพาะเช่นงานวิจัยบ้างอะไรบ้างนะครับเราเนี่ยรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์เนี่ยมาไว้ที่เดียวกันนะครับท่านมารู้มาเห็นนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปดูทีละเรื่องละหมาวิไลนะครับทางเรายินดีที่จะรับอาสาจัดงานนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากหลายหมาวิไลนะครับไม่ใช่เฉพาะราชมงคลกรุงเทพเท่านั้นนะครับแม้กระทั่งหมาวิไลกรุงเทพนะครับซึ่งเป็นหมาวิไลทางด้านเพียร์ทิพย์เช่นเดียวกันนะครับทางด้านหมาวิไลธุรกิจเนี่ยก็เป็นพันธมิตรกับเรานะครับที่จะมาร่วมสร้างสรรค์โดยเอกชนไม่ว่าจะเป็นแคนนอนนะครับเครือสาพัฒนะครับพฤกษาเรียลเอสเตทเดอะพิซซ่าคอมพานีก็มาร่วมงานกับเรานะครับก็จะได้เห็นสิ่งแปลกๆใหม่ๆมากมายเลยนะครับ ค่ะย้ำอีกครั้งนึงค่ะสุดท้ายค่ะสำหรับวันเวลาและสถานที่ในการจัดงานวิชาการค่ะ ครับวันที่22ถึง24สิงหาคมท่านมีนัดกับเรานะครับนะครับที่อาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งเราจะมีพื้นที่จัดงานเนี่ยน้อยกว่าประมาณ 5,000 ตารางเมตรทีเดียวนะครับนะแล้วก็สถานที่รองได้ไม่น้อยกว่า 3-4,000 คนได้อย่างสบายๆมีที่จอดรถกว้างกว่านะครับท่านชวนนะครับ ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะดร.สาธิตพุทธชยงค์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลความรู้กับดิฉันแล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังรายการด้วยขอบพระคุณค่ะและสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับการประชุมวิชาการเทคโนโลยีสร้างสรรค์ของราชมงคลกรุงเทพนะคะในหัวข้อการศึกษาด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งชื่อเต็มๆของงานในครั้งนี้ก็คือ UTK Creative Technology Conference 2012นะคะในท็อปิกCreative Industrial Education ค่ะก็เชิญชวนนะคะในวันที่22ถึง24สิงหาคม2555ค่ะที่หอประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารเฉลิมพระเกียรตินะคะที่มทร.กรุงเทพนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของทางรายการ RMUT Society ก็หมดลงแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้สามารถเข้าไปชมและสมัครได้นะคะในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ www.rmutk.ac.th นะคะหรือสามารถสอบถามไปโดยตรงได้ที่0869966657สำหรับการจองที่นั่งในการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอัปเดตข้อมูลการศึกษาอะไรมาฝากนั้นติดตามรับฟังกันทุกค่ำวันศุกร์นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วสวัสดีค่ะ